На серце ми лежи, мила мамо, на серце ми лежи. Ай, на серце ми лежи, мила мамо, една люта змия. Ай, на серце ми лежи, мила мамо, една люта змия. Не ми било змия, мила мамо, не ми било змия. Ай, не ми било змия, мила мамо, най-екара седа. Ай, не ми било змия, мила мамо, най-екара седа. Севдините очи, мила мамо, севдините очи. Ай, севдините очи, мила мамо, черни са череши. Ай, севдините очи, мила мамо, черни са череши.